Nieuws. 5 uur. Een man in de VS heeft bekend dat hij 8 vrouwen heeft vermoord in een zaak die al jaren speelde. Het gaat om de zogeheten Gilgo Beach-moorden. Daarbij werden de lichamen van slachtoffers gevonden langs een strand bij New York. Hij hoort binnenkort zijn straf en die wordt waarschijnlijk levenslang. In Valkenburg wordt gekeken naar een nieuwe maatregel tegen overstromingen. Het gaat om een tunnel onder de rivier de Gul die water sneller moet afvoeren bij hevige regen. De aanleg zou zo'n 80 miljoen euro kosten. De tunnel moet voorkomen dat het centrum opnieuw onder water loopt, zoals bij overstromingen in 2021. Bahrein heeft zijn luchtruim weer geopend, nu Iran en de Verenigde Staten een staakt het vuren van 2 weken hebben. Irak kondigde eerder al aan dat het zijn luchtruim heropent. De landen rond de Persische Golf zijn het hardst geraakt door de aanvallen van Iran, als reactie op bombardementen van de VS en Israël. En ongeveer een kwart van de Nederlanders wil binnen 3 jaar verhuizen, blijkt uit onderzoek van Multiscope. Steeds minder mensen kiezen voor de grote stad. Vooral dorpen en kleinere plaatsen worden juist populairder. Mensen willen vooral meer rust, ruimte en betaalbare woningen. Vanochtend is het droog en schijnt de zon. Vanmiddag schijnt er eerst nog zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt 18 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9. En win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Goedemorgen. Op weg naar je donderdag. En op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow met Kate Bush. Running up the hill. Radio 538. Yeah. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je Radio 538 op deze vroege donderdagochtend, even na 5 uur. Goedemorgen. Wordt een zeer warme lentedag vandaag. Flink wat zon, temperaturen die kunnen oplopen tot 20 tot 22 graden. En in de middag kan er ook een lekker afkoelend buitje vallen. Dat is toch wel fijn, hè? Rustig wennen aan dat warme weer wat er weer aan zit te komen de komende maanden. We zijn op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze zijn er weer zometeen vanaf 6 uur. We gaan nog even terug naar gisterochtend. Zo kreeg Rick gisterochtend in alle vroegte een heel bijzonder appje. Van wie dat appje was, hoor je over 6 minuten. Nou, Daft Punk bij 538. One more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate.

Nou, eigenlijk, ik weet hoe laat is het? Ja, 6 uur. Ja, dus eigenlijk, ja, tot laat. Tot vroeg zullen we zeggen. Nee, er is, jullie hebben niet tussendoor geslapen. Dit is gewoon in één keer doorgegaan. Ja, wij... Mark heeft natuurlijk de schaal uitgereikt en ik heb nog op de platte kar gestaan, omdat ik natuurlijk nog een half jaar trainer ben geweest. Oh ja. Dus dat was een goede combinatie en Mark natuurlijk met Ruben als vader. Ja. Dus we hebben wel, al met al was het wel echt een mooie lange dag geweest. Wat fantastisch, ja. Zeg. En het was een geweldig feestje. Het weer werkte ook natuurlijk mee. Heel Eindhoven leek uitgelopen voor die voor het derde kampioenschap op rij. Ja, de sfeer was top. Ja, was top. En we willen even wachten, want jullie willen een eerste beller hebben op de radio. Ja, zeker. Ja. Nee, maar het was fantastisch in de stad. Alles was rood en wit. Het was echt gezelligheid. Geen rotzooi. Dat was echt fantastisch. Nou, zo hoort het. Zo hoort het te zijn. Ja. Hey, jij noemde zijn naam net al even, Mark. Jouw zoon Ruben. Wanneer zien we die weer terug op het voetbalveld? Nou, dat zal volgend seizoen zijn. Nu, het gaat ontzettend goed met hem. Ja. Hij doet, als je hem ziet trainen, denk je, die is helemaal fit, maar die knie moet natuurlijk nog wennen. Ja. Dus hij gaat binnenkort weer stukjes met de groep meedoen. En dat hij hopelijk gewoon begint dan volgend seizoen, in het begin van de voorbereiding, weer volle bak mee kan doen. Nou, dat zou fantastisch zijn. Kan hij meewerken aan het vierde landskampioenschap op rij, hè? Ja, dat zou een record zijn. Volgens mij is het record 4, hè? Bij mijn hoofd. Ooit een Nederlandse club achter elkaar kampioen. Ja, volgens mij PSV 2005, 6, 7, 8 volgens mij. Oh, Ajax ook. Onder de boer. Onder de boer hebben ze volgens mij. Was dat niet 5 keer achter elkaar? 5 keer, man. Ja. Nou, dat kan je niet eens maar herinneren. Hey mannen, mag ik jullie een hele fijne ochtend? Mag ik nog heel snel even vragen naar Mark stellen? Kijk, we zoeken bij Utrecht, bij FC Utrecht natuurlijk een nieuwe trainer. En Mark is natuurlijk al meerdere keren benaderd. En die hoor ik iedere keer alleen maar zeggen, ik wacht nog op een topclub. Maar, moet je niet gewoon een keer, hè? Ja. Nee, klopt, we moeten een keer beginnen. Moet je niet een keer... Uiteindelijk is de bodem ook een keer in zicht, toch? Dus... Nou! Ja. Kom nou gezellig naar Utrecht, nou, ik heb heel veel bodems in die glaasjes zien gisteravond. Step up. Alleen maar step up. Nou, rij voorzichtig hier en wel trusten voor straks. Ik ben even rond het WK nog eventjes. Hoor. Oh ja, dat is leuk. Voor rond het WK zoeken we nog even contact. Ja, is goed, geen probleem. Oké, mooie dag, man. Hoi. Hoi. Wat leuk zeg. Mark van Bommel en André Ooyen met z'n tweeën terug van het kampioenschap van PSV. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. I don't care for you, I wanna be

somebody else. De 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. Be okay, and I won't pretend I am. So just tell me today, take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Just say this. It's not a test, nor a trick of the mind, only love. It's so simple and you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this. All our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Heartbeat through my shirt. This was all I wanted, all I want. It's all I want. Richting een nieuwe 538 ochtendshow met Shakira. Dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We're living in a crazy world. Caught up in a rat race. Concrete jungle life. Sometimes a mad place. It's you and me together. The end of

ZZ Top, give me all your loving. 538 op je vroege donderdagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ochtendshow. We gaan nog even terug naar gisterochtend. Rick, die moest toch even wat kwijt. Nou, het is eigenlijk belang van ons allemaal. Oh, ja. We hadden vanochtend te maken met een redelijk chagrijnige Florentien. Ja, dat was even een dingetje. Dus had je het zelf in de gaten als je chagrijnig was? Ja, ik kwam wel chagrijnig binnen. Nou, je was mega chagrijnig, zeer chaotisch. En bozig. En stress, gestrest. En ik denk dat we tot nu toe horen nog niks. Nee. Dat was gewoon een woensdag. Nee, maar jij was voor de zoveelste keer je sleutel kwijt van je auto. Dat gebeurt zo'n beetje nou wekelijks bijna. Nee, dat is ook niet waar. Nou ja, wel vaak. Ja, dat wel. En ja, dat wij weten hier. Maar thuis, ik heb Emiel geappt. En Emiel zei dat je thuis ook regelmatig wat kwijt bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe kunnen we een oplossing zorgen voor de sleutelverlies van Florentien? Hoe kunnen we dat oplossen? Ja, ik denk dat er zo'n... je hebt toch dat zo'n als je, AirTag. Ja, of dat je op een knopje drukt en dat dan een piepje afgaat. Oh, ja. Sleutelbos. Ja, maar waar zijn die te koop? Ja, gewoon bij de gemiddelde ramzaak. Ja? Ik denk dat de Action er wel heeft eigenlijk. Als je klapte of floot, dacht je er ook zo'n dingetje piepen. Ja, er moet wel een alarm op zitten. Want kijk, als er nu een tag aan hang, dan zegt hij in de auto. Nou, hij lag in de auto, dat wist ik. Maar ik kon hem dus in de auto niet vinden. Hoe kan je in de auto nou een sleutel nemen? Het is, hoe groot is een auto? 6 vierkante meter? Mijn auto is broodschoon. Dus het is ook niet moeilijk om... Je zou denken, je hebt hem zo gevonden. Maar het was toch nog best wel een klus. Waar lag de sleutel uiteindelijk? Nou, ik gebruik veel cola, zoals jullie weten. Ja, dat weten. Zou je mee stoppen, hè? Die zijn verpakt in een plasticje. En er zaten nog 2 blikjes in dat plasticje. En daar zat die sleutel in. Ja, je bedenkt het niet. Nee. En ik keek daar dus ook niet in. Ik had dat al wel opgetild, toen hoorde ik ook niks. Oh. Ja, hij zat daarin. Nou, dat is het volgende probleem. Je bent slechthorend. Nee, maar er moet wel een oplossing komen. Ja, misschien zijn er tips van luisteraars die zeggen... Van, joh, als je het nou zus of zo doet, of als je dit doet... of als je dat rondje volgt, dan onthoud je ook... Kijk, bij mijn oma begon het ook met sleutels. Nee, het gaat er nu om dat ik het niet onthoud. Ik leg hem gewoon in de auto neer als ik wegrijd. Oh, ja. En dan valt hij of Heb jij bijvoorbeeld 1 sleutel of heb jij een bos? Nee, ik heb mijn autosleutel apart. Ja, maar en dan heb ik daarnaast nog een bosje. Ook heel klein, bescheiden heel klein bosje. Het is alleen de sleutel, maar er zit geen keycord aan of een... Ja, aan mijn huissleutel. Maar nee, aan mijn autosleutel. Nee, niet aan mijn autosleutel. Dus alleen een sleutel. Ja, met wel een tag voor hier om hier binnen te komen en thuis. Ja. Het ding is ook, je hebt veel tassen altijd bij als je naartoe komt. Want hoeveel tassen heb jij? Een stuk of 6? Nee, gewoon mijn handtas. En dan heb ik nog een tasje met mijn eten en mijn drinken. En bakjes? Wat, bakjes? Ja, bakjes. Je hebt altijd bakjes, dat is mijn vuilniszakje. Nou ja, dat zit al, het ene tasje. En dan heb ik nog mijn laptop, maar die laat ik altijd hier. 3 tassen dus. Moet jij niet gewoon naar een psycholoog? Ga maar in mijn auto kijken, het is echt schoon. Okay. This is a dark parade, another rough patch to rain on. To rain on. I know your friends may say, this is a cause for celebration. Hip, hip, parade, love. Against us both.